sucky, pucky, teriyaki, teriyaki tastes like sucky. Cywilizowany czy wyluzowany do granic, 3 miliony wybudowanych granic mam za nic. Taniec pragnie, nie ma zagadnień dla mnie, którymi nie zabawię się jak chcesz to ładnie. Choć wiesz, że raczej wolę tą czarną magię. Tabu, poszło do pubu na piwo. Tabu, nikt już tu nie pamięta co znaczyło. Opętanie z pożądaniem, wyozdanie się wije. A zakłopotanie przygląda się temu wstydliwie i kłamie, że nie ma ochoty na takie same. Wiesz, to ty sam na sam z dobrym wychowaniem. Tak nie wypada, pokłada się i trochę się boi. Czy to boli, tak broić do woli. Pomyśl, to co przystoi, pręży się i stroi na wzór idoli. Powściągliwość klęczy u podwórza silnej woli. Przyzwoitość porządliwie patrzy na te umizgi. A intymność stanęła z boku z uśmiechem Monalizy. Chodź, to domina, robi z odczuć niewolnika. Rzuć już jak pachnie, bo doszedł już finał, który dobrze udobruchał wszystkie smutki. Na stole przyczyna namiętnie pieści skutki. Analizują się nawzajem zakąski i wódki. Szklanki mają grupowe zabawy z kieliszkami, ale żanki trzeszczą radośnie pod ciężarami. Słodko i rytmicznie pulsującymi na nich, bosko, romantycznie oddani i skonani. Pokusy we mnie, choć elokwentnie, elokwentnie uderzają zbyt celnie. Niebezpieczne, niebezpieczne. Stan zobowiązuje, to oczywiste. Jak pierdolić, to tylko po to czyście. Wyższa kultura osobista. Jak się świnić, to ze swagą i w białych rękawiczkach. Pokusy we mnie, choć elokwentnie, uderzają zbyt celnie, to niebezpieczne. Stan zobowiązuje, to oczywiste. Jak pierdolić, to tylko po to czyście. Wyższa kultura osobista. Jak się świnić, to ze swagą i w białych rękawiczkach. Audi pokazuje BMW, środkowy kluczyk. Mercedes ma gwiazdę i nie każdy go kupi. Aston Martin patrzy z góry, bo wszyscy są głupi. Ford się chowa, trochę szkoda, ale go poznasz. Bo nie każda morda pasuje do Forda. Zioło spłonęło ze wstydu, że hasz szedł w rówkę. A kiedy z nią skończył, to wytarł się w bibułkę. Funt stoi sztywno, jak królewskie berło. I gardzi mizerną strefą erogenną euro. Frank ma większego kursa niż dolar. Temu wciąż opada i łapie przez to doła. Miał burz, ale skolił, chciał się podobać w topa. Został mu barak i jedna brzydka ropa. Złoty wciska w szparkę, hazard go popycha. Zaliczył parkę, niestety automat miał streeta. Kogo hudruje nosek, bo robi się na bóstwo. Ona jest królową, więc nie patrzy na pospólstwo. A królewna ścieżka i 7 kreskolubków jadą na krajówce, bo preferują truskul. Oni mają luz, im nic nie przeszkadza. Stoją trochę nerwowo w kolejce do aptekarza. Alkohol już nie staje na wysokości zadania, więc sam ze sobą dalej się upaja. Wstyd się ślini, wina się wini. Świna się bez trosko świni. Spontanicznie bez przyczyny wszyscy się przyzwyczaili. Pociąg się poci, stoi i sapie. Ledwo zipie, ale sypie koła wróg na stację. Bobęd się lepiej kapie i pachnie. Doszedł i wciąż kipi, dopóki nie zaśnie. Gdy światło zgaśnie, a właśnie rano zaspany, obudzisz się z myślami, że jednak jesteś trochę niecywilizowany. Niecywilizowany, niecywilizowany. Pokusy we mnie, we mnie. Choć elokwentnie, elokwentnie uderzają zbyt celnie. To niebezpieczne, niebezpieczne. Stan zobowiązuje, to oczywiste. Jak pierdolić, to tylko po to czyście. Wyższa kultura osobista. Jak się świnić, to ze swatą i w białych rękawiczkach. Pokusy we mnie, choć elokwentnie, uderzają zbyt celnie, to niebezpieczne. Stan zobowiązuje, to oczywiste. Jak pierdolić, to tylko po to czyście. Wyższa kultura osobista. Jak się świnić, to ze swatą i w białych rękawiczkach. Bawię się jak chcę. Pokusy we mnie, to niebezpieczne.